داغی وجہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ازالت الخفا کی ازالت الخفا داغ شاہ سے کتاب دے و مسئلہ دا خلافت کے دے قیمتی کتاب دے اصل کتاب فارسائی کے دے اردو تین ترجمہ شوی دا دوار ابرق سلور جلہ کی ملاوی گی او سارا بایتم ترجمہ شوی دے دو جلہ کی اغم ملاوی گی صرف عربی شاہ سے پاغی کی ذکر کئی چی سورت المعیمہ و تذکوئی چی دیکی خیرون دا دنیا او دا آخرت عام دی چی سوک دا سورت اومنی عامل و عقیدہ کی راولی اللہ والا دا دنیا او دا آخرت خیرون ورکئی سورة الدافعة وتوي سورة الدافعة جدات کمدن و شرون دفقی سورة القاضية وتوي فدیبان حاجتون پرکی گی یو روایت کراغلی دی چا اللہ رب العزت پدے سرا حوائج او ضرورتنا پورا کئی سحر اوائل و معمول نا اکثر علماء نا نقل لے جچا بس ابتدا کی ہوا ہے اوراز پہ ابتدا کی اللہ والا طول حاجتنا پورا کئی ابتدا کی تھی کمدنو دا ویل پکار دی او زمنگا عام طور الفاظ لزور ورکو دا غیر تھی کم حالی نو آپا من کی نہیں تو فضائل و پباب کی ابتدا کی من ویلیو کہ قرآن فضائل دا حقائق ہوئی دا حقیقت فضائل ہوئی کہ سورت یاسین عقیدہ کے راشی عمل کے راشی سورت یاسین حال شی نبی عید سارا دیر خبر تڑ لی اللہ رب العزت کہ بیا حاجتنا پورا کئی رچ کالتا دا قرآن خادم شوی اور قرآن نوکری دی کولا دا قرآن حقیقت آغا دے زلطا کس کو نبیا با دا قرآن فوائد تا تا حاصل شی اقبال یوزائی کی وئی ببند صوفیو ملا اسیر ببند صوفیو ملا اسیر حیات از حکمت قرآن نگیری صرف سے کمدنو دا غلط ملیانو دا غلط پیرانو پا غلامہ کی قید شوئے او عقیدہ دا قرآن دے حاصل نکڑا دا جوان دے دا قرآن حاصل نکم حیات از حکمت قرآن نگیری با آیاتش ترا کار بجز اینست کہ از یاسینی ہو آسا بمیری ستا دا قرآن دا آیات سنن نور سا مقصد دے ستا مقصد با صرف داوی چیرا زنکدن والتا سورت یاسین ہوا آیا زنکدن والتا یاسین ہوا آیا چې پاسان مړ شي نو ته په قران خلک پړای قران خو د ژوند کتاب مشکلات په الله ختمي خدا مسله د عالمانو لیکلي چې صرف تلاوت بدون الاعتقاد والعمل لا يفيد شيئا چه عقیده و عمل نوی نو صرف تلاوت اس فائده نکی آغا اس فائده نکی آودادا سی صورت تے چه ان اللہ قرآت و آها و یاسین قبل ان خلق آدم بی الف عامن دا آدم علیہ السلام دا پیدائشنا 2000 کاله مخکې سورت یاسین او سورت طه الله رب العزت ملائکه ته تلاوت کړیو او ملائکه ویلو توبا لالسنت تتکلم بهذا بختور دې به وي چې بلې کتاب په خوځي واتوبا لاجواف تحملو هذا بختوری سینی ویچی دا قرآن بزائی کی وطوبا لی امت یمزلو علیه حاضا بختور امت ویچی دا قرآن بپنازی لیگی و قرآن کریم حقیقت او قانون آغاز رد تا کزول واری و عمل تا کزول واری که یو سڑه ده کمدن ہوئی چه مالتا نا مالتا کی ویٹامن بی دی آو سینه و سرم خکی گی خا آو خوشکی و سر ختمی گی وینه و سر زیادی گی آو ده لگیا ده دا مالتا چه دا استفاکی خمزی دارا آو بیا کدی شون دوبانی ہوئی آو چپی کی پاپا تیم والی سی بیمانا او دمالتی پر افلچ پانی جبوئی او یر انمی خوشکی ختم شوا او نیچ کمدن وین سیوا شوا او نرا کی ویتامن بیر آلدو نو دے پلچ تزان پلچ نکت تزیننو مالتا خودو صرف چه کمدنو پلچ تاویلی دا منگا بس آم توردا دے اس چاہتا ہوا یا چه صورت یاسین 100,000 زلی ہوئے تو ده زوی ویزا با ده پاسان باندیوشی متواتا گو را اس که خیر یاوی مدرسه ده بزبال جواب کردی چه تاو سر سو قاریان دی اغیو اتاوی دو سوا وی بده طولو بانی منگل سلسل زلی چه کمدن سو ہوئی صورت یاسین و ایدارن ده پلار کندر که ناستی چه دل با چه کمدن و سلسل زلی صورت یاسین ہوئی بلی تا ہوئی پیدیک بدرو لیگم دیکھ بادرون اگم قاریان صاحبان اللہ منگل یو لاکھ صورت یاسین پورا کول بکار دی دا بس خدم از این کار دی اصلا عقیدہ عمل و قانون آغا پیداوا دا قرآن ویس حافظ ابن قیم وی نونیا کی وی الناس قشور و بالقشور قوامهم خلق طول پوستکی دی اور طول گزارم پا پوستکو گئی صرف پا پوستکو گزارکی پا پڑشنو باندی دن حقیقت تا ہمارا سلام نرسی آناس و قشور و بالقشور قوامهم دا فضائل دی صورت یاسین آغا دی خسرہ دی اعتقاد او دا عملنا مانکی سورہ فاتر کی رد شرک فی الدعاء سورہ یاسین کی رد شفاعت قہریہ دے فواقید صاحب یاسین باندے مانکی سورہ فاتر کی ہوئی لا الہ الا ہو سورہ یاسین کی ہوئی ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم هذا صراط مستقيم ما خيول ان الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. سورة ياسين کی وجہ ذکر گئی ولقد اضل منكم جبلا كثيرا دیر خلق گمراہ کړل دي شیطان خلق گمراہ کړل دي. داود سورۃ نبی شفاعت قہریہ نبی شفاعت قہریہ او بایکار دالے ہو باطلونا مخینی دو سورتونو سبا و فاتر سورت یاسین داغی خلاصہ دا داغی خلاصہ دا شفاقل او نقل دا ثابت اشوا چه سوک دا اللہ رب العزت نا بغیر خلاصول نچی کولے او چاکی صفت دولوحیت نشتے دا اللہ نا علاوہ چه کم و سیزونو تا دا خدای توب صفت ورکڑے شوے دے دا غینا بائی کارٹو کا دا غینا چه کمدنو بائی کارٹو کا تبردی دا علیہ و باطلونا دا لے او باطلو نبرات سورت تینزر و کوگانی دے اول رکو کی دو قرآن مجید مقام نے او دو فائدے غستن کو او دو محروم اخل کو تذکرہ کی چھ فائدہ باتن سوک اخلی او محرومی کی باتن سوک ندوارو بیان کی پدوی ما رکو کی دلیل نقلی دے پا مسئلہ باننی تدی مسئلہ کی آوازی نئی پا خوانو پیغمبرانم دا بیان کردی وا تب دی مسئلہ کی آوازی نئی بائیکار دالی آو باطل آونا سرد یرد دنیا نا سرد یرد دنیا نا بدرے مرکو کی دلائل اقلیہ او سارا زواجر سلاسہ زورن ذکر کئی سالور مرکو کی تخویف و بشارت مضمون دے بتفصیل سرا چچاو نمانل نوانا کام دے تبارے او چه چاو منلا نا کامیاب دی اغبا کامیابی فا سالور ما رکو کی پنز ما رکو کی پاگے کی داولنے رکو مضمون روڑی صداقت دا قرآن او دا فائدہ غستن کو دا محروم و تذکرہ او ایجز دالیہ و باطلو دلائل اقلیہ دا توحید او اثبات دا قیامت ختم دا سورت مداوید با توحید فسبحان اللذی بیدیه ملکوت کل شاید فسبحان اللذی بیدیه ملکوت کل شاید و الیه ترجعون. اللہ نے شریکان میں صداونا پاکو منائی دار سرے پاکو منائی امتیازاتو کی واقع دستائی بیاسین او دریز علی لفظ سیحا او دا قلب القرآن دے ترمیزی مبارکی اور روایت دے اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ ناری اسی زڑوی زڑوی وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ اور قرآن زڑو سورت یاسین دے ور سره پاغي کې ذکر کوي چې وامن قرا كتب الله له بقراءتها قراءة القران 10 مرات چا چې دا ولستو دا ولستو دا سدانه کله زلای شي لږ ختمونه شي کړی دومره ثواب ول ور کوي لکه ختمونه شي کړی روایت کې زور شتا خو فضائلو کې دی قران کریم قلب القران دی سورۃ یاسین قلب دی بازارو ټول عالمانو مختلف رایګانی وی مختلف دی وای دی کدا جمله راغلی دا چې سلام قولا من رب الرحیم په دې د واجنا سورۃ یاسین قلب القران دی زمون مشایخ وجه ذکر کوي چې قران کریم توحید بیانوي او شرک ختموي نو د شرک زړه کې ده هغه عقیده د شفاعت تا بنیاد د شرک په دې عقیده و دا د شرک زړه چي او توحید په زړه کې مضبوطي تبری دا راله هو باطلونه رضی دواجنا دی صورت تا قلب القرآن ہوئی زن خلق دا ہوئی چه یاسین او طاہا دا نبی علیہ السلام نمونه دی او شال لی یاسین اکو پسارو ناتوانان بگوی اولا وانگو مور کی شال دے یاسینی کا پسارو چدا با کم شالی نو چدے یاسین شال پسار کو دا روایتونا دیر زوائیت تی لگنا صحیح روایتون کی تذکرہ نشتا چه توہا او یاسین دے نبی علیہ السلام نمونے دی البتہ زونی تعویلات چه کم عالمان کئی بای کی او تعویل داشتا چه یاسین یا سید البشر یاسین یا سید البشر یا انسانان سردارا یا سید البشر دا یو مانا دا نور دو حلوب مقطعات نا دے پا حقیقت اللہ کوئی گی پاولانا رکو کی دا قرآن کریم عظمت او دا نبی علیہ السلام عظمت ذکر گئی او چه دا دین سوک محروم دی فاغی تیارا و زورنا او چه چا دا قرآن نا فائدہ وانستا فاغی تا بشارت ذکر گئی والقرآن الحکیم گواد قرآن کریم الحکیم الحکیم یو مانا گواد قرآن کریم دے حکمتون نڈک پدے کی قسمہ قسم علوم نی یو عالم دے حکمت مانا کی معرفت افضل الاشیاء بے افضل العلوم معرفت افضل الاشیاء بے افضل العلوم فا افضل علم افضل سیس پی جندل دیتا حکمت ہوئی قرآن کریم کے افضل سیزم ذکر دے دا ارسنا بہتر چا مسئلہ توحید دا او افضل علوم بدی کری بہترین علوم بدی کری گواد قرآن کریم دے حکمتن نڈاک بیومانا حاکیم دا چې کوم ده نو فاعل به معنا د فاعل غوار قران کریم حاکم کتاب دا قران حاکم نه دی غلام نه دی قرآن کریم حاکم نے غلام نہ دے بے بوائے پدا سے انداز شردہ حاکمیت و بادشاہی خارشی بے ور اچھا غلام کہنا بے پیسو دا پاٹو بے امن غلام کہے دا حاکم دے کلام الملوک ملوک الکلام درہمان فمانا دا محکم فائل فمانا دا مفعول نو آل حاکیم المحکم یوم نبی آدادا الذي لا ياتي الباطل محکم دے باطل وطن راجی دویم محکم من التناقض محفوظ دے تناقضنا دریم محفوظ دے نسخنا اور تغیر و تبدلنا بلا معنى دارا شی الحکیم قائلوه حکمت والا دے نازل ان کے رضی و بیان ان کے قرآن پس گوا دے پدے خبران چی انکا لمن المرسلین یقینا تیدر علی گلو شونا دا قرآن معنی قسم دی رسولتونو کراغل دے لکا سورت سواد کی ہوئی قاد والقرآن ذی الذکر قاد والقرآن المجید حام والکتاب المبین حامیم والکتاب المبین پاغ زائنو کی لقسم جواب نشتا دعوو تدید نوڑی چی بیانی آغا زائنو کی یادی چی منگوائیو والقرآن ذی الذکر گواد قرآن نسیت والا پا کما خبر گواد حال تب و سرطا بھی آوائی چه انکا لمن المرسل انکا لمن داب و سران غده توڑی قرآن گواد پا پیغمبره ستا یعنی قرآن ستا دا پیغمبره دلیل لی چه تا دا اللہ را لگل شوی زکر داسی کتاب انسان جوڑا ولی انسان نشی جوڑا والے تو کہ او سڑے ہوئی چھ تاسو سر سدلیل لے چھ دا قرآن دا اللہ دا طرف نازل شوے دے نمونگ و توائیو چھ مونگ سر قرآن دلیل لے سدلیل لے قرآن دلیل لے چھ قرآن ہوئی چھ دا قرآن دا اللہ دا طرف نازل یعنی قرآن کریم اعجاز لفظی لغوی اعجاز علمی اعجاز تشریعی دا دا قرآن اعجاز فدی گواه دی چه دا قرآن دا اللہ را طرف نده دا اللہ رب العزت دا طرف نده دا نبی علیہ السلام با پیغمبرائی قرآن کریم گواه دی انکا لالا سرات انکا لمن المرسلین یقینا تیدر علی گلو شونا والقرآن الحکیم گواه دی قرآن کریم پدے خبرہ چھ انکا علا سرات مستقیم دویم جواب قسم چھ اقینا انتی پلار سمہ باندے دیکھا قرآن لار سمہ دا سوک چھ پا قرآن چلی گی دا غلط نوی پا قرآن چھ سوک چلی گی دا چھ کمدنو غلط نوی نوالا سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لگ لگ نازل اول شید طرف دا زورا ورد میرا بانداتنا لگ لگ دا مقیم مناسب العزیز یعنی تا اشارہ دا او الرحیم اشارت تا چه چاو نمانو او خلافیو کو نو اللہ پا عذاب ورکولو قادر دے او الرحیم چه چاو منو تده پیغمبر اومنل نوار رحیم اللہ رب العزت پا بی مہربانیو کی اللہ بی مہربانیو کی حکمت دا ارسال پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ گلے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ گلے ولتنذر قوما ما انذر آباؤهم ددې لپاره چې ته خبردار کې او وینره داسې یو قوم ما انذر آباؤهم یو مطلب قوما دا ټول دنیا د نبی علیہ السلام قومو ټول دنیا د نبی علیہ السلام قوم دی د نبی علیہ السلام مخکې تر عیسی علیہ السلام پورې په ټول دنیا پیغمبر نه راغلی ما انذر آباؤهم د ټول مشران نو یې راولې شوی ما انذر آباؤهم بازګر کې لتون زرا قوما ما انذر آباؤهم دویم داره چې دا قوما نا مراد قریشو عربو او دیتا اسماعیل علیہ السلام نرستو پیغمبر نو راغلے اسماعیل علیہ السلام نرستو پیغمبر نو راغلے دیکھ انبیاء نو راغلی انداز نبی علیہ السلام اولنے حیثیت دے نبی علیہ السلام دو حیثیت ہو یو قومی او بل بین الاقوامی قومی او بین الاقوامی یو قومی حیثیتو او بل بین الاقوامی حیثیتو مازو کر گئی یو دا شنبی علیہ السلام آغا جے کم دنو عرب سماول او دویم بیائی پا عربو طول دنیا سماولا شاولی اللہ رحمه اللہ ذکر گئی چھ ان اللہ اراد اصلاح العالم بی اصلاح العرب اللہ دو طول دنیا دی اصلاح ارادہ کریوا پی اصلاح العرب باندی شاول عرب سمشی بیا به ټول دنیا سمشي ټول دنیا سمشي نو الله رب العزت دلته کې اولنې حیثیت ذکر کړي شاول عرب کوی اروا نو هغه ته نبی نور راغلی لتون زیرا قومان دې د پارا چې تو یا راو خبردار کی انذار هغه دې کم دې نو اعلام مع تخویف توئی اعلام مع تخویف چال خبرور سرد یا اولونا یعنی منگا بے مطلب ہوا یو شد خطراتونا خبرور چال خطراتونا یعنی خلقو توئی شد آتاسو کم چل را غسته دے توحید هم پر خودل ده فطرت هم پر خودل ده اسلام او خلاف فطرت او خلاف اسلام روانی خلاف فطرت خلاف اسلام چه کندنو سه روانی نو ده دیر خطرناک نتائج دی خطرناک نتیجی دی دی ولتون زیر مطلب داره چه تا خبردار که خلق دا غید غلط و نتائج و دا غید اعمال و دا قائد و دا غلط و نتیجون خبر کی دا دید بارا چه تخبردار کی او یرا دا سی او قوم چنو یرا و رشی مشرات دید دیونا خبارا فهم غافلون لقد آتن قول والا اکترین زورا نذکر گئی چه پلارانی نو یرول شوی نو پا کار داوا چه دیده کندنو تینا فائده آغسته لگه زگا چه دا سوکڑه نارستو بارانو شی نو دیر قدر پکاری اللہ دا خیر و دا رحمت بارانو کی نو قدر پکاری نو دیتا او گو رکنا دی سرد دینا دا دی پیغمبر انکارو کو انکار یو کو لقد اکل قولو علا اکثرهم یقینا ثابت دا فیصله دا عذاب فزیات دوی علا اکثرهم فزیات دوی فهم لا یؤمنون د ایمان نه راوړي وجه د ایمان نه راوړلو ولې چې کمدنو د ایمان نه راوړي وینا جالنا فیانا فی مغلالا دا وجه ذکر کوي چې بدی باندې مهر لګېدلې مور به چې کمدنو لګېدلې انا جالنا فیانا فی مغلالا یقینا ګرځولې به دې په سټونو د دې کې زنجیرونه او توقنا فاہیان دا زنزیرنا او توقنا الالافقان دا علم دی زنو تا فاہو مقمہو نزی دی بار دکڑے شوی زران پڑے شوی دا سی یو دا دا چه دا تعبیر دے دا موہرنا چه دی بار گوری خطا نگوری سوچ نکے سوچ نه کوي نو مور په لګېدل دا وجال دا مې بین ايديهم دا لګ نور وضاحت چې دای باندې مور لګېدل دوی مطلب دا مثال دی چې دای د غیر د غلامای زنجیرونه په شتونو کې چولې دي چې دا غیر غلامان دي یا د بوتانو یا د غلطو لیډرانو هغه په سروان دي هغه پورې تړلې دي او قران او سنت نه مانی په پیغمبر دعوت نه مانی درې مزادا چې دلته کې دا تخویف ته او یاره ده اومدا کا شانته پرې ده اشاره دې خبرې ته چې دوی به یو ورځې په زنځیرونو کې تړلي راوستلی شي او قیدیان به شي نو بدر کې وشو بدر کې قیدیان شو ځنو عالمانو دا ویلي دي چې جعلنا کې ماضی په معنا د مضارع ده او دا د دوزخ یاره ذکر کوي چې دوزخ کې وسټ کې زنځیرانې فاهو مقمهون دی باندا او ځلن کړی شي وجالنا من بین ایدیم او ګرځول ودا من بین ایدیم لاندې دینا بان او رستور دینا بان یو مطلب چې چار چا پیر د دینا ماحول غلط دی دا غیر د وجنه په مور لګېدل دی مور په لګېدل دی نو د دې تا حق نو وردنه کی صدم من الحق ومن خلفهم صدم من الحق مستا حقانیت دې دې ویني دوی مدار چې دا جالنا من بين ايديهم صدا عنك ستانه دې بندي تا ته ضرر نشي در رسوله ابو جال یو ځل وویل پېژ قسم دې دې بدل زو واجنه قسم یو کوي واجنه به نو نبی عليه السلام بیت الله کې په مونږ ولاړو او د به له حمله اراده وکړه الله رب العزت د ور لمبې فرشتو راوړې د مخې ته نبی علیہ السلام چار چا پی رو دری دی او دی راو تختی دو نو آخل کورتووی تا چه قسمو کچه زم او وجن می نوولی نو ابو جال وطووی چه چپشا دا سورو کوردن نکیدم نسوزیدم نبی علیہ السلام دا دی مخی تا چه بتا سک حمله کئی او دی رسو تا با اللہ زور دیوالو کردی تا تا بئی ضرر دنو نسی او ګرځاوله مې نه بلان دې یو بند او دیوال او رسو دې نه یو بند او دیوال فاو شنه په پټکړې مې دې غره نو دې ویني نه حق نه ویني وسلام علیهم. نو نتیجه دا شوا چه برابر دی دریبانی یرول ساده لرا او نه یرول ساده لرا. لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی. دای تذکره اکڑا دا آغا چا چغی فائده ناخلی. اوز بیان دا فائده غستون کو ایت بشارت چه خب کشتا ستاواز وکی کار نزی چه چاکی نابت وی نغی با اومنی. این نوا تنظر من اتبا ذکرا یقینا یارایت آغا چا لرا. مطلب ستا یارول فائده ورکی آغا چا لرا چه تابیداری که دا قرآن مجید ریپند و نصیحت. وخشی الرحمن او یریگی ده محروبان بادشانا بالغیب نادی دا اللہی لیدلے نده یا بالغیب ده خلقنا پنا پا پنا دے که ده اللہ نیریگی دا خشیت دا اشارہ دا انابت تا دا اشارہ دا انابت تا دا سی خلقو تزیر ورکی فبشرو بمغفرت و عاجر کریم زیر اور قدل را پا بخنا و پا حجر فائدہ من او عزت من باندی. مطلب اللہ منوزیم ورکی ورسر بے قدر و احترام ورکی. و حجر کریم ان نانو نوحی الموتا دلیل اقلی ذکر کی پا طریقہ دا یار الاخرت. دوم را زبردست کتاب پا پیغمبر را گئی د دې نه انکار کول نه دی پکار. انکار کول نه دی پکار ځکه چې خلکو هر څه چې دین او الله ته معلوم دي هر څه الله ته معلوم دي راشي او دا مسله ومني. دا مسله چې کوم نه ومني دا دلیل عقلي ذکر کوي په طریقه او تفویض باندې. ان نحنو نحی الموتا اشاره را لدی طرف تا. قرآن کریم حیات تجوان دے تا بیان کوا سوک با پی اللہ جواندی کی نا امرو سلونو والبا اللہ رب العزت را جواندی کی نا با اللہ را جواندی کی لکا سنجبا اللہ رب العزت مڑی راو چتئی ودا بچانتی دے زڑ مڑیوم اللہ جواندی کی امدا معنی دا صورت کئی رستو آخرہ کی دا معنی کڑی دا آیت نمبر ستر او یائیم کی لیونزیرا من کانا حیا لیونزیرا من کانا حیا. دا کافر امبلوی دا قرآن نا محروم خلق مڑا دے اللہ وی پر اجوندی کی یقینا زبا جوان دی کلوم رو لرا و نکتو ما قدم و آثارم او لیکم آغا قدم و چری مخی لگلی دی مخی لگلی دی و آثارم او آغا چه رستوی پاتی کلی دی دی رستوی چه کمدنو پاتی کلی دی نیکای لگلی دی او رستوی سا پاتی کلی دی سیعات پاتی کلی دی که حسنات. کله یو سړی مړ شي خداغا عمل نه مړیږي عمل ورپسې باقاعده رواني لکه صدقه جاریه کړې ده کویې کلسته دی جومات جوړ کړی دی مدرسه یې جوړه کړې ده نو چې سو پورې هغې کې سبق ویلې کېږي او په هغې کې منظوره کېږي نو ده پسې ثوابونه روان دي او څوک یې هغه سنیما جوړه کړي آغا جه کمدنو کور تا ٹی وی راوڑے دارک غلط کتابی لکلے آو دو گناہ سی دی پری خودلے دو سیئے آجاریے بھی دارک شاگردانی چا شاگردان تیار کری دی دو قرآن دا خدمت دا پارا اور توحید دا خدمت دا پارا او چا چې کمدنو شاگردان تیار کړی دي حق له خو وهلو لپاره چې توحید او موحد هغه وسنګ راځتا وای او قران د درس مخه به څنګه باندې دا شاګرد صحیح اجاریه ده. ندی وجنا تاسو به خدای غټ غټ مليان کی او لوی لوی شیوخ پشه انشاء الله الرحمن تاسو به طالبان ناشتی اوس تر طالب نس جوړای صدقه جاریه ته جوړای او که صحیح اجاریه ته جوړای دا اختیار استاد سره ده. کداغه نظریه ده الله جوړ کړه ته قران ته جوړ کړه ته شریعت ته جوړ کړه دا الله د دین ته خدمت ته جوړ کړه دا شاگر چې څومره مهنت کوي دومره تا ته اجر دي ته وامړی او اجرونه بدر رواني شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی ما درس کې دوا کولا ویا الله دا زما باغ دی دیکی یو گونا خدای شنده مبوزی ویو بکی خدای شنده مبوزی وی که یو شنده شنو زما کار خرابی وی زبا مڑی ما او پا ما بسی بده سوابونو بوجه را روانی وی خپولا بیارا لبوجه را خلاس کی چه ها داری دبا جوڑا غرالا وی بلا برا لخپولا را خلاس کی چه ها داری دبونه را غرالا وی بلا برا لخپولا را خلاس کی چه ها داری دسوابای غرالا دا دې کې وېزو خو بزان خپکه یما چې دې کې یو شان دلاړي چې زما کار خرابې نو دا او پتا به څه در رواني کدا شاګرد دې سم تیار کړو نو سم سيزونه بدل دي او کنا تا غلط تیار کړو او دا اگر انمای دې غلطه کړو خ خلق دې وته غلط کار کړو طالب غریب څه شي دې طالب خو د استاد سپېڅې چو استاد پکې کم کې سټ کې خو دې هغه غږی دې هغه غږی نو کتا چې کم دنو داسې څوک کړلو چا دې کم دنو غلط او هغه بدې باندې مطمئن کړو او وادر دې هغه ستې وا چې غزا دې ونه کړل آخ بس تباہ او برباد شي مرګ نه پس پدر پسې دا در رواني یوازې دا نه ده چې سړی ثاني ما جوړ کړی دا یو سړی کلاب جوړ کړل دی پاغه پسې مو ګډاو رواني کم مولا چې طالب غلط تیار کړل دی په دغه پسې مو ګډاو رواني ګډاو نه پور پسې رواني دې ته سو ډیر کم ګوري طالب صرف د خپل شومن د پاره استعمالي چدا زما دې کم نرو زبه چې کم نرو اوچت ښکارا او د خپل مفادات د پاره طالب استعمالي دا ډېر د سیمادارای خبره ده. حضرت شیخ القرآن رحم الله تعالی فرمایل هغه فرمایل وای ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار ان آثارنا تدل علينا زمون نخي په موږ دلالت کوي زمون نرسو فانظروا بعدنا الى الاثار زمون نرستو زمون نو خو تا ګوري چې موږ څه پریښو مونږه کارخانه پریښودلې مونږه ځمکه پریښودلې او مونږه غټه غټه جامعات پریښودل او کنا مونږه د قران درسونه پریښودل او مونږه د قران شاګردان پریښودل زما نه خو زما نرستو په ما دلالت کوي دو امانا نقدمون مراد نیتون دی او دا آثار هم نمراد اعمال لی اعمال لی نیت مخ کی دی عمل پاتی کی عمل خوبز عمل پاتی شو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوى منکم اصل چیز هغه د زړه اخلاص ته نیت کې سو صحیح نیت او غلط او الله تعالی ورسي انما الاعمال بالنیات او هر یو چیز ګر کړه مې دل را په لوی محفوظ کې فیما مبین په لم الله کې اور یو چیز ګر کړه مې دل را فاغا امام مبین لوی محفوظ کې او باندې ما سلام علی او سوار پسی ذکر کی دلیل نقلی دا پیغمبر پا دی مسئلہ کی آواز نرے دا پیغمبر دی مسئلہ کی آواز نرے نور پیغمبران هم دا مسئله بیان کړی و او ګوري رجل مؤمن هم دا مسئله بیان کړی و شفاعت قهریه تردید چي دی نو دا یوازې دا نبی علیہ السلام نه کوي دا ټول پیغمبرانو کړو ورسره چې کم دنو یاره د آخرت ذکر کوي یاره د آخرت یاره د دنیا چې چا نو منلې په دنیا کې تباه شي وي او که تاسو مونږ منلا په دنیا کې به تباه شي او بیان کړي تا یو عبرت خبره نخار والو یو کلی والو دا کم کلو کم ځایو دې دې کوم پیغمبران دا غلو داسنه مونږ دې ته معلومات وي د دې نصیحت سره تعلق نشته قران مجید دې سره کار نشته چې دا ان تاکیو او کدا کم خارو دا بیا تاریخ وره لګیای او دا حاشی واغی خیجی حاشی واغی خیجی ابن کثیر دوم رویلی دی چې ابهمو ما ابهمه الله و رسوله چې الله پیغمبر کوم څه نه بیان کړي څه له وګړو ته لګوتی وایي بیا په دې ډیر باس کوي علما کرام او قران کریم مونږ ویلو د تاریخ کتاب نه دی د جغرافي کتاب نه دی قران کریم چې دی دا د واعظ او د نصیحت کتاب دی دا هر یو واقع هغه طرف ذکر کوي چې کوم کې واعظ او نصیحت وي بیان کې دي تا د عبرت خبره د خاروالو پاو کې چرال دي تا پیغمبران را لېږل شوی پیغمبران پاو کې چرال مل تفصیل کې دوا کې ظاهر د قران په دې دي چې دا مستقل پیغمبرانو مستقل پیغمبرانو زره مفسرین وې چې دا د عیسی علی السلام رسولو دا شاگردانو او غلی غلیو خو کار دا اللہ کهو نو اللہ رب العزت زان تر اثبت اکڑو چدا مالی غلیو ارسلنا ایلیه منداوی لی غلی عیسیٰ علیہ السلام بس دا خبر دا خلق اکڑی دا فقالو اندا ایلیکو مرسلون فاکی چرامی لگل دیتا دوا در اوزنی اگرل دیدوارو لارا کلک مکرل دا دوا فدرین باندی یعنی یومی ورپسی بلو مولے گو فقالو ندی طولو ویل یقینا منتا اصطر علی گلی شویو پدی مسئل را علی گلی شویو چاہت تاخذو من دونی آلیا این یوردن الرحمن زگردی شاگرد دا مسئل کئی معلومی گی دا چه دی پیغمبران ام دا مسئل کڑیو دا مسئل کڑیو ان علیکم مرسلون یقینا موږ را لګل شوې تاسو په دې مسله چې د الله رسول خلاصول کول نه شي او د الله دې راځي نه بغیر سو حاجت نشي پورا کوله د قوم حماقت او بیوقفتی او رد عمل قالو دې ویل ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بني ادم زموږ ونتا یو اشکال دا وارد کو قومونو یو اعتراض دا وکړو ما انتم الا بشر مثلنا نئی تاسو مگر بنی آدم زمون گونتا یعنی دا دی عقیده داو چه تاسو بشر یه نو پیغمبران نئی بشر یه انسانان یه سنی پیغمبران نئی دکر دی عقیده داو چه انسان پیغمبر کی دلی نشی انسان پیغمبر کېدل نه شي دا رده یو غلط سوچو او غلط عقیده و چې انسان چې کومو پیغمبر کېدل نه شي بریلیان هغه چې کومو دا وي چې پیغمبر نور دی او بشر نه دی اصل عقیده د دواړو یو ده اغا دادا چه در رسالت او بشریت ترمیان زمنافات تی چې رسول نو بشر بني او چې بشری نو رسول بني. فرق صرف د پخوانو مشرکانو او نو سانو داده چې هغه دا ویل پخوانو چې انسانان دي نو پیغمبران نه دي، او دا اوسنی وی چې پیغمبران دي خو انسانان نه دي. هغه یې بشریت مانا رسالت نه مانا، او دا اوسنی رسالت منی او بشریت نه منی، رسالت منی او بشریت نه منی. قالوا انا قالوا ما انتم ویوالیتاسو مگر بنی آدم زمان گونتا. دویم حماقت او دویم رداتی، ما انتم اللہ بشر و ما انزل الرحمن من شای، تاسو آئی چه منگ تا وحی کیجی او منگ اللہ را لگلیو او نظر آلے گلے محروبان بادشاہی سیزو، من شایئن مما تدونا الائه مما تقولون، اللہ اس ندیر آلی جلی کم آتخذو من دونی آلیہ، دا اللہ ندر آلی جلی دا مسئلہ کتاسو ہے چی منتا وحی کی گی، نوینام تم اللہ تقذبون نئی تاسو مگر دروغ وائی چی دا منتا وحی کی گی. پیغمبرانوں دیر پکلا کا جواب ورکو، قالو نویوال رب زمان پوئی گی چیقیناً دا یو قسم شو، ربنا یعلمو ان یو تاکید تقدیم دی الیکم، بل تاکید اسمیت دی جملے بل تاکید، دا دم را تاکیداتی بکراوڑل. قومونو انکار پا سخت کرو، دی جواب ما کشان ورکو، رب زمان پوئیگی چه یقیناً منگ تاستر آلے گلے شویو، کتاسو نمانی نمانگ لاغسو نقصان نشتے، وما علینا الا البلاغ المبین، نشتے بمانگ نشتا دمانگ زیمواری مگر رسول صاحب، منگ ما مسئلہ صفا صفا بیانو لدین ام تاسو نمانا کوئی او نور کمانی او منی که نمانی ممانی اغی و تووی چه منگ ام نمانا کولو نماندو کنا مسئلہ بنا بیانو. وجدادا چې تاسو راغلی نو زمون کلی کې جګړې دي، پلار دې دې جګړې دي چې تر راغله باران نکېږي، ان تطیرنا بكم منګه بد قسمت غنو تاسو لا، من سپیر غنو تاسو لا، تطیر سپیر غنل. دا الله یو قانون دی، قانون دی الله رب العزت مازو کار کئی چکلے یو قوم تا مسئلہ نی بیان شوی او نا خبری پاغی حالات ٹکی ار سبرا بری بارانو نا پیم کی گی جنگ جگڑیم نوی امنی، و چکلے مسئلہ بیان شی او دی کو نمانی انکار کی، مسئلہ بیان شی او دی کو نمانی انکار کی، اللہ رب العزت لدی امنم خراب کی، او اللہ رب العزت لدی اقتصادیاتم خراب کی، بارانون پیم نکی گی مالون این کم شی. لیکن سورة النحل آیت نمبر 111 یوصلی اولسن، ضرب اللہ مثلا قریتن کانت آمینتا مطمئنہ یاتی آرس قوار غدم من کل مکان فکفرت بینعم اللہ فازاق اللہ لباس الجوی والخوف. خبر آبرو کانت آمینتا مطمئنہ ورپسی فکفرت بینعم اللہ، نا اللہ دا نعمتون نا قدری اکڑا، دا پیغمبر نا قدری اکڑا، دارنگی دا قرآن نا قدریه اکڑا، چه نا قدریه اکڑا نفاظا کا اللہ و لباس الجوی والخوف. اوس خلقو لبکاروی چې دا په موږ حالتونه خراب شو بارانونه نکېږي امنونه خراب شو نو دې له یو سوچ پکای چې دا د عالمانو داعیانو موږ دا مسله بیان کړې وا او موږ دا مسله کو نه منله موږ دا مسله نه منله نو چې موږ کو نه منله نو په موږ حالات شو خراب شو دا زمون د نه منلو وجه ده نو په موږ ځکه حالات شو خراب شو نو اولټه دی د دې په ځای چې خپل نه منلو ته او خپل بعد عمل ته نسبت وکړي په دې څه چلو کو ان ته تیار نه دی چې کمندنو ته تیار په حق پرسته وګاڼو وای دا تاسو سپیرې چې تر اغلې کومې دې واسکړې ده او بیان دی شروع کړل نو موږ خاګه زولې ده جنگ جګړې سی واشوي او بارانو نوم نکېږي بارانو نوم نکېږي نو څه کمندنو وي په موږ څه حالات خراب دي د کالي او سندغي بیان نو شوه د قانون د مسالې نو هر څه سم دمو او ټیکو برابرو چې کله حاکمانو تخکار شوه چې موږ په غلطه یو او موږ غلط قانون نافذ کړل عالمانو ورته دعوتونه جرګي هر څو کړل نو رستر رضا په قوم کې افراط افرای رالی یو چې کم دنو دنکی گی بل بار کی گی یو دنکی گی بل بار کی گی حاکمان و محکومان یو بل سره په جگڑو شو جنگ جگڑ شروع شوی او دارنگی امن نمن خراب شو نو پا کار داوان چه سوچ شوی وی خپل عمل تا چه داولی زمان حالات خراب شو و داغی پا زیبان دی بیگونا علیمان تارگیت مدرسی چه کم دنو تارگیت او آغا چه کم دنو تر دوان وحاو تکوا وحاو تکوا ویداد دی دو وجه نزمان حالات خراب دی دی مولیانو چه دا چیزونو شروع کردی دی نزمان حالات خراب دی انا تطیرنا بکو یقینا من سپیرگنو تاسو لرا که تاسو بند نشوی دا دی بیانونو نا دا بیانو بند نکو دمکی ولور کئی لرار جمان نکم خام خام با پکانو ولو تاسو لرا پکانو با مولو سخت سزاگانی بدرکو یا لنر جمان نکم لنشت من نکم رجم باللسان من با کنزلیو کو تاسو تا بدر علی بدتو آیو اولا یمسنکم من عذاب علیم یا بورسی کی تاسو تا زمان در طرفنا سخت سزاگانی سخت سخری مانگونو بدرکو قالو انبیاء والا خول جواب ورکو من سپیرنو یو تزان غوڑکا خپل عمل غوڑکا نورس بٹک شی تو آئی روکو ما آکو سپیرو توب ستاسو تاسو سرده ستا عقیده سپیره ده ستا عمل سپور ده زان غوڑکا عقیده ده توحید کار سبٹک شی عمل و قانون سم کار سبٹک شی تو آئی روکو ما آکو آئین ذکر تم آیا کنسیت در قول جتاو سا بیاوم تاسو موږ له سزا را کوي بیاوم تاسو موږ وژني بلکې تاسو یو قوم زیاتی کوونکی وجا من اصل مدینہ الله رب العزت نزید ملګرتیا د پاره یو نارو په حاضر ملګر راولېګو دا بل دلیل نقلی انبیاء دا مسله بیان کړی و عام زمیداران دا مسئلہ بیان کرده او گورا او شرک نای بائیکاٹ کرده بائیکاٹ کرده و جا من اقصال مدینه تی رجلی اصا مولا سندی رہ مولا تعالی ذکر گئی چه دا مدینی نم دا دی آیات ناغستل شده دا دی آیات نا وی د مکی والاو جرګه راغلی و د حج په موسم کې په دې نیت راغلی و چې موږ د قریشو نه مدد غواړو او زموږ جنگ د چا سره چې موږ سره مدد وکړي نو هغه راغلی په دې و چې قریشو نه مدد غواړي او پیخت نبی علیہ السلام شو. نو نبی علیہ السلام ورل دعوت ورکو پدی کی یو زوان یو تن اگه دی تاوی دشپک کسی شورا تا دشپکو کسانو تاوی وی دا دی مولا خبره دا دی سڑی دا خبره دا آغا سنخده چه من کم لراغلیو من دا قرشن و مدد وارو دا دی پزایبانی دا دا خبره اوما نی دا خبره دیر قیمتی را یو زوان دا خبره اوکلا اگهی و تاوی پیتا زوانی تا پا دی خبرو نپویگی غلش لکونده او پدی با منگا جرگا کو خود دی زوان دی من اکلل چه قرشو تا بنوائی بس پری دی دا خبره پدی با جرگو کو کلی اک که یو زوانو دادلری طرف نراغلیو دی اسرب نراغلیو او اگه چه کمدنو قوم تا اویل چه دا دی نبی علیہ السلام من الگواری دا دا خبره من الگواری و اللہ رب العزت رستو دا اگه اسرب نو مدینه کلا چه اک زوان چه کمدنو راغلیو او هغه خبره کړی و وای د دې آیات ته بیا د مدینی نوم واغستل شو. دا پیغمبران چې تلل د پلارې زمیدار سره چا وبکړیو او دا ته مساله بیان کړی و او دا غي زمیدار دا مساله منلې و دا غي زمیدار دا مساله چې کمنو منلې و وجا من اصل المدینہ اور آگے دیتے کمدنو سراد تیرشوی ندوی یارا دو استازانو پا ترتیب کوئی نشو تلیو ما دو تووی چدا خاروالا ممینہ مزئی واغی خوزی مواری واغی تلل دست سراد پس سو چکو چیارا اگا استازان میو اپس امرانا للو چس چلو شو نو لاړو په کلی کې دا خبرې مشهورې وي چې دا نوی مولانا غلی دی او مسالې کوي او دا به چا کړی دی نو دا خوردا ځانو د خصمه کې تبهر وتلو الته ځان لپاره کور جوړ کړو په دې کې کمندونو راغې او خلک راځم کړل او هغه دې مساله وکړه واجا من اقصى المدینه او راغې دا سر د خارنا یو نر او بهادر یا ساج منډې واهلې په منډو راوي دعوت ورکي اول نبی وال یا قوم تبع المرسلين و زم عزانو تابعداري وکي درالي ګلو شو پدې کې ادب داري چې کله کله یو شاګرد قابل شي او خيار شي او قابل شي هغه دې کمندنو بیا زان تا خلق را بلی او استاد تا خلق نرا بلی استاد تا بیا خلقو لدعوت نوار بی تا تا دا کم جاینا فائده شوی دا تو تا آغا زیلا پلو طالبانو لم دعوت ورکر چه آغا زیتا ورشی ما چیس از دکڑو ما دالتا نزدکڑی ما دالتا نزدکڑی نو استاد شاگردان بوم دا آغا زینا تا کم دون آغا نور حاصل کی آغا رنا با حاصل کی اگر انا به حاصل کی دا او خيار دي خپل استادانو طرف ته خلق را بلي ويا قوم تبعوا المرسلين يا قوم تبعوا المرسلين وازما عزيزانو تابعداريو کي دراله ګلو شو ته پیغمبرانو وجو توي تابعداريو کي دا غچا چې نغوار استادو نه مزدوري يعني مطلب دا دي مفاد پرس ندي مفاد پرست نی چې دوی چې کمندنو خپل فائدہ کوي هغه چا بیان فائدہ کوي چې هغه بیان د خود غرضه د پاره نه کوي چې څوک بیان کوي او د خود غرضه د پاره کوي دا هغه بیان هیڅ فائدہ نه کوي چې کله چا ته پته ولګي چې دیمو دې بیان په ځان له روپای غواړي نو هغه بیان هیڅ تاثیر نه کوي بیانو کا دا اللہ دا رضا دا پارے ہوگا ماللہ اسألوکم اجرا چنگواری تا سنا پریس منظوری باو محتدون او دیدی پسا ملار زن خلق تا غواری نا باوی پا غلط باندی لکہ انجیو والا او رفاعی ادارے زنی سا تغواړي نه خو کړي سړي کې کار غلطي نو وي واه مهتدون دای په سمالار دي واه مهتدون او دې لار موندون کې قوم توي ویخا توم داسه داسه شوي توم را تر دې ملګری ښکاری تا خبرې دې سټیک نه دي دی او ته وایي ومالیا لا عبد الذي فطرني سشوی دی مالا را چیز بندگی لکم دا غزا چیزی پیدا کرے ما او آغی اللہ تبا ورجم اکڑے سی تاسو التفات تبکی ومالیا کی دا نکتہ دا چی دا خبر اخکار کئی چیز زان لسخو خوم نو آغا تاسو لخو خوم آتاسو لخو خوم او ویلے ترجعون کی اشارت تخویف تا چا اللہ تب ادرے گی نو جواب بسور کئی بیا جواب بسور کئی چا تاستا اللہ ہوئی چا پیدا کرے ماوی عبادت او غلامی دی غیر کولا قانون دی غیر چلو بیا بولا سا جواب برکوئی وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او آغی اللہ تب واپس کرے چای تاسو دیوتا ہوئی ولی تلوی بابا نمانی ولی تا چه کمدنو اکتریت او دارنگی ڈیموکراسی جمہوریت نمانی ولی تا چه کمدنو پلانکی لیڈر نمانی کاغم اندون اللہ عرص بینو چه ده خدای توب صفت والا ورکڑیشی ولی تا چه کمدنو ازدار انکار کئے انده جواب کئی آت تاخذو من دونی آلیہ بائیکار دا آلیہ و باطلونا آت تاخذو ایذ جوړکم د الله نه علاوه نور خدای تو نور خدایان ایورید الرحمن خیراتو کی زما مبارکه مهربان بادشاہ د تکلیف رسولو فائدن را کی ماتا سفارش د امام الیوم انشاء الله تکلیف رسئی د دوی چې کمندنو د دوی سفارشونه بیا ایس فائدن کی دوی سفارشونه بیا فائدن کی او مشرکانو به الټا وی دای بوی وی چې کپیر بابا دل در نکړم ولالی از صبر ک بیا می خدای نه در کوي نه بیا ویل د صبر کا خدای بیا می خدای نه در کوي خبر ادا دا چې الله رب العزت کم کار کوي نو سو کې نشي منع کوله سو کې نشي منع کوله دار دی او غلط عقیده پاغیره دکو خیر آدھو کی زما بارک محروبان بادشاہ را تکلیف فائدن شرعہ کول ماتا مینت جولائے دائی معمولی آنب کی خپل اس زور شتے مینت ام فائدن کئی ولا ینقذون آن دائی ما بچ کولی شی خپل ام دا خدایان دا اللہ مقابلہ نشی کولی نو مینت ام سفائدن کئی آو بل ادادا چو ولا ینقذون دائی مخلاص اولی ام نشی قوم و تراجم شو او غی ولا دعوت ورکی چې مکه والکا واپس شر دی خلق ممانا غنی موږ د سره بای کاټ کو او موږ دی وجنو دمکانه ولا ورکړي دوه تو یو اعلان برملا ووري انی اذل فی ظلال مبین یقینا شنبا مدخ کا وکی چې دې د سفارشیان وام او دې ته مددگار وام یقینا شنبا مدخ کا وکی او گمراه صاحب کی ستاسو عقیده د شفاعت کاری عقیده دا دې کمنو ته گمراهه عقیده دا نه منم او وری انی آمنت بربکم یو انی آمنت بربکم دا دې خپل استادانو ته خطاب کړي چې دا خلک زما خلاف ته ټول قوم می خلاف ته خو استادانو ووري انی آمنت بربکم فاسمعونی تاسو گواشي زما په ایمان چې زه بیا امرم دا اللہ دربار کی بوایی چه دم سلمہ نلیو گوان چه پی ایمان زمان دو امانا دا دی قوم تا ہوئی چه از تاسو دا رب بندگی کوم رو تاسو دا خپل رب بندگی ولی نکا ہوئی اینی آمنتو بی ربکم فاسمعون فاسمعون رو تاسو امانی زمان دا خبرا واو رئی یعنی وی منی ما د الله بندگی شروع کړه او د غیر نبی وای کاټو کو تاسو د الله بندگی وکي او د غیر نه بایکاټ وکي د غیر نه چې کمونو بایکاټ وکي. تاریخ وال لیکي ابن جریر وغیرہ کتابونه ذکر کړي هغه وی چې دا قوم راجم شو هو تاوه دلک و تاوه بل اقدام په خپل قوبانه ټوپونه پیوال په باندې وکانو يرمونو او چا په کانو وښتو او دے تردی پوری کو چه حتا اخرجو قصبهو تردی چه کلمی ور راوی اسنی او دے زنکدن پر ٹیم کے دے دا ہوئی اللہ اماد قومی فا انہم لا یعلمون اللہ اماد قومی فا انہم لا یعلمون. مومن دا عقیدی پر ٹیم کے ام خیرخواہی کئی دمبرک پر ٹیم کے مومن اغا چه کمدنو امن پسند داره ای جنسو والا بدنام کن آج کمدنو ای جنسو والا بدنام کن. شاولی اللہ رحمه اللہ ازالت الخفا کی اغی کی ذکر کردی وی مثل غروا مسل غروا مسل صاحب یاسین دعا قومو الاللہ فقتلوه. غروا رضی اللہ تعالیٰ نو دا غو مثالم د صاحب یاسین بشان دی دا قوم او اله الله قوم الله تعالی بلو نو وی وجو دا صاحبیم شهید کړو دایم شهید کړو دغه کم دنو د مارګ پټین کې د امن شری والے شکاله دی شهید کو چرې شو اسمانونو کې چرې شوې قیل ادخل الجنه ویل شو سا جنت تا جنشا او دخول الجنه دنش جنت تا ندیج جنت تا وردن نشو دلتا والا کلمی رایستیلی دی وردن نشا تا شو جنت تا شو وردن نجنت تا شو دا جنت دی زهنه دی دا جه کمدر دزمکی دا پاس یا دوگو تکتا نده خیل ادخول الجنه وطا ویل شو چه دنش جنت تا قالان دوویل یا لیت قومی های ارمان چه قامی عالمون پویدلے پا دیوان پویدے بما غفر لی ربی بما غفر لی ربی چه پویدے قوم زمان پا دیوان چه بخن اکلما طرف زمان او کن ویگر دولم زو من المکرمین دیزت مندونا مالا اللہ عزت راکو چه قوم پا دی پویده دی خواهی کمنگ دی اوٹا کونو بیزت هم کو حالانکه اللہ مانا سرا کو عزت دی قوم خیال داده چه منگ دی ده مزو نوی استو زو خو اللہ ماب کرم و مانا اللہ سرا کرده مازی را کرده خود دی پا دی خودی پویده ندی کنه یا آرمان چه پویده زمان قوم پا آغا مساله بانده چه پا آغی ده وجنا زال لاو بخلق آرمان چه دی ده مساله منه لیده د مرگ پا ٹیم کم دا قوم خیر خواهی کی دا مرگ پا ٹیم کم دا قوم خیر خواهی کی معلوم اشوا چی مڑی دا خپل حال نا جوندی نشی خبره ولی پورنشو جوڑی دے وی ارمان نو ارمان وی چی زمان دا قوم پوی دے دارنگی په یو واقع کې ډیر صحابه شهیدان شو په جنگ احد کې ډیر صحابه شهیدان شو دا چې الله لوی لوی مقامات او طور رسول بل احیاء عند ربهم يرزقون نو هغه الله تعالی ته درخواست وکړو چې الله زموږ د عزیز زموږ خلکو ته ورسوه هغه سره ډیر غمی چې هغه چې کمندونو داغه شو نو آغا صحابہ خپل حال چاہتا نیشی ویلے جو اندو تا ویلے نیشی اللہ تا وی ویغیتا ہوا آیا نو آیاتونا نازل شو لا تا سبن اللذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا داغ آیاتونا نازل شو خوباسا حاشیو او دارنگی جا کمدنو منگڑتو روایاتو منگڑتو واقعاتو د خلکو نه قران او حديث یې کړی دي هغه ته نه یې کړی دي هغه نه ویلي او ایراغه او دا چلے او کو دا چلے او کو دا چلے او کو فضولیات چې کم دنو هغه چلے هغه دنیا ته خپل حالات نشو ویلې یا لیت قومی یا لمونا بما غفر لی ربی وجعلنی اوی گردو لمزو من المکرمین عزت مندونا اغی عزت سو کرامت سو استقامت علی الدین دے پا دین باندا سے کلک ولار دے پا دین کلک ولار دے خلق ہوا ویٹا کاؤ پکانوی وشتو خدای ته کمدل د توحید نوانړې وې دا الله زمالو عزت وکړو استقامت په دې لوی کرامت دی نفس کا تطلب منک الکرامه وربک یطلب منک الاستقامه ستا نفس ستانه ته کمدل کرامتونه غواړي او الله دنه استقامت غواړي الاستقامه تو فوق الف کرامت استقامت د زورو کرامتونو نه بهتر دی اصل سید دا اللہ پا دین کلکی دل لی وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ دا قوم والا اللہ صباح و برباد کو تو یرد دنیا ذکر گئی یرد دنیا آنمی ارالی گلے پکان دباندی من بعدی دزن رستو سلخ کرنا اسمان نا یعنی دی علاقت دپار لخ کرو تاجت نو آنمی مزر رالی گل کد لخ کرو وچه چه عقید شرکیه و عقید صفات و تا غبت کمدنو تبا و برباد شی تبا و برباد بشی فما کننا منزلین آنیم زو رالی گل کد لخکارو لخکارو تساجد تی زکا چه انکانت اللہ سویتا واحدا نو تبایی دی مگر یو نارا مگر یو نارا و نو تبایی دی مگر یو دغم نارا بس یو پرشتی پی بوی استن بیئیس نو ختم فایدام خامدون ناسا پاکی دی ساڑو ساڑ شیو فایدام ناسا پاکی دی خامدون مرپراتو خمود چی دی بجلی پکرنگ مر شیو سوڑ شی یا اسرتن اللی باد های افسوس پبندگانو باندی یا ندی پاکی دا اور دی پا عمل افسوس چی اڑو دی وی نا چی منگ تباہی طرف تروانی دا عقیدہ غلط عقیدہ و غلط عمل دا چی کمدنو قابل افسوس قابل افسوس تے یا اسرتن علی باد ما آتی ہم نبرات دیتا ایسی و پیغمبر مگر دی مگم گناغی لرا قادیانے وی ما یأتیهم ویجدن یأتیهم ندا وی یأتیهم دا وی مزارے دا معلومی گی دا چھے سلسلہ دا پیغمبران و روانا دا گو گوشتو دے گنا گو گوشتو چاہتا وی کانو تا نکتا دے نو رہی کانو مازی دا کانو بیهی استازی و نو تبا سوائے چه اوس نرازی دیتا ایسی و پیغمبر مگر دی پخوادر و ازر توکی ور پوری کڑی وی لکا توکی مخ کڑی وی و پیغمبر او سگی دادا غیر زوی مانا دا حالکا چه کانو راغے دا یعتیم مازی کڑا کانا دا یعتیم مازی شوا نو ما یعتیم نبرات دیتا ایسی و پیغمبر مارا بانے پوشو نبارات دیتا اسی و پیغمبر مگر دی با چه کمدنو کم کڑا غلرا ٹوکی بور پوری کولی مگر دی با پیشاڑی و ٹوکی کولی پاگ پوری علم یارو کمالکنا قبلو من القرونی آئین گوری دی دا دلیل اقلیم دی دا زورنی پا طریقہ علم یارو آئین گوری دی چه سمرمی علا کرو مخی دین دی پیڑونا بلا پیڑای میں حلاک کڑی وی انہم شیقینن دی الیہم انہم شیقینن دا حلاک شیوی الیہم دی اوشانو تا لا ارجعون نرا واپس کی گی مانو باری پوچھ رہی اگا پخوانی چی کمڑ شیوی دی هلاک شوی دی تلی دی نو آغای اوز دی جواندو ترا واپس کی گی لا ارجو نو مڑی دنیا تا نرا واپس کی گی مڑی دی کمدنو دنیا تا انہم الیہم لا ارجو یقیناً دی دا وفات شوی دا دی روحونا الیہم دی دنیا تا لا ارجو نرا واپس کی خلق چې وای د ماخام خاپيري هغه په بلو ناشتي وظیفه په ټیم ورکوي چې هغه بیا زی هغه بیا زی خوشي ولا ورکی وي لګردال بلنګر کې نوم نه لیکل شوی هم ال دوګه تا گئی دل ترا چې زیدا کې شاندار سے ماغې مال زغم مم نه گئی لازم ما لنګر په رجستر کې ناراض شوی نه ده تاسو زر زر وظیفه ورکې چې موږ له شو خرو ولې دا ستاره پاکستان جیل نه چاپتا پس سڑی لئے اندیراج کئی دا جکم دنو کم خبر آدھا آنا هم ایلے املائی ارجون او چا چتر ڈوڑای تا کی نی کنا آئی چر مرکتا آئی منگا جکم دنو ناسیو چرگان خروو لان کے نشتے لکھا دا دیکھ خالت دار چا ال تباغا ہو گئی تا گئی منگ چرگانو تا ناسیو اول تباغا سی ہو گئی تا گئی بھئی ہو گئی تا گئی بھئی کامل کړه ورته موړي او کامل نه کړه بعد عمل دې ستاره چرګان غل استفادې هیڅ نه وي انهم الیهم لا يرجو دای دامل شوی الیهم دې ځواندو تا لا يرجو نه واپس نو روحونه چې دې دنیا ته نه واپس کیږي نو روح په دنیا کې اس قسمه تصرف نشي کولای په دې خبرو کوي روح په دنیا کې دمړو روحونه په دنیا کې تصرف نشي کولای چې هغه دې کمندونو تباکول کوي هغه دې بچکول کوي چې ودم میرونه ادم وین شرونه اولیاء دا کار دي کوي دا نشي کولای اختیارات چې کمندونو نشي لرلای دا نشي لرلای دویم قسم خلق رالل دا یو قسم قبر پرستو چې دوی روحونه قبرونو خاطر راځي هغه زمون بلنه یوري اعظمون سوالونه اوري قران صافوي چې انهم الیم لاهر جون تلی ناراضه پوهیږي دویم قسم زنرال هغه د کمنو د تصوف په جامه کې او هغه دا وویل چې دوی روحونه د قبر طرف ته متوجي شي چې قبر سره تړلې لګه توجه کی نو روحاني فیض د دې کمنو د صاحب قبر نه حاصلې دلې شي روحاني فیض د صاحب قبر نه حاصلې دلې شي قران وی انهم الیهم لا یرجو دا دنیا ته نه راوپس کی دای فیضونه تعالی نشي ورکولې پس د مرګا چاله فیض نشي ورکولې شاول اللہ رحمه اللہ تعالی کتاب دے البلاغ المبین البلاغ المبین کتاب دے اصل کتاب فارسی کی دے اردو تا ترجمہ شوے دے داغی البلاغ المبین کے صفحہ 240 کے شاہ سے پدیبان باس کڑے دے عنوان اخره تحصیل فیض از قبور احداث شده است د قبرونو نه فیض حاصلول دا نوې بدعت پیدا شوه ده تحصیل فیض از قبورو احداث شده است دا نوې چیز را استل شوه ده بیا تاسو پاغي کې ذکر کړي و ای کی بازه فقرا طریقه استفاده باطن از آل قبور احداث کرده اند در عهد پیغمبر صلی الله علیه وسلم و زمان صحابه و تابعین و تبع تابعین اصلا نبودو و ایده استفاده باطنی دا زن قبر پرستو او فقرا و دا تصوف اغی دا ایجاد کرده از آل قبور احداث کرده اند وی درعان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و زمان صحابه و تابعین و تب تابعین اصلن نبودو دا دی کمدنو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دا صحابه پا زمانہ کی دا تابعین و دا تب تابعین پا زمانہ کی وی دا شے بالکل نو بیا شاسب سر پیو سڑی مکالمہ کردی دا شاسب اغا مکالمہ نقل کردی دا خلک دا کتو دنو دیر مزیدار دا چه کم خلق اغید روحانی ترقای دا پارا زن بدعات ایجاد کئی شاس پاغی سخر دونه کڑی دی سخر دونه کڑی دی او زائی پا زائی شاس پا کم دنو دا ہوئی چه ملت عشق از همه ملت جداست عاشقان را ملت و مذب خداست پاغی بانی با چه کم دنو وی منگ روانی ہو اغه سړی ورته خبري کړی دي نو شاسه اغه له جواب ورکړل دي چالیو ما اكملت لكم دينكم بس دین پورا دي چې کوم شي اوس څه کم نه نو مون ورته دین وایو مون ورته دین وایو او اغه وخت کې نو په هغه باندې څه کم نه نو زمونږه ترقی نشي کېدلې به لیکلې دي فتنه قبله توجه ارواح بزرگان فتنه قبله توجه ارواح بزرگان دام یو فتنه دوی چې مونږه توجه کوو د بزرگانو ارواح ته دا توجه وی دام چې کمندنو شاسه وی وان چې بیان میکونت چې دری زمانہ به سبب استراق ارواح بزرگان را قبله توجه ال الله نمودن مبا گردیداس وی غلط زیرا کې شرک و مشابه شرک و ایدا شرک ته او یا مشابه ده شرک ته دام شرک ته او یا ده کمدنو مشابه ده شرک ته دیر باسه با دی بار نکرده ده یا لسینزل صفه باسه کرده ده البلاغ المبین کی دا زنو زایدو که به قبرونو که جا نماز چولی اول تا بناستی توجه بکی و ایزر ده قبر نفیض حاصلو دا ایکم الانجا شروع کرده ده حلم یارو انم الیم را ارجون و این کلو لما او نده آریو ده دینا مگر طول پر طولا ما تبا حاضر کرشی آریو با آخرت ترازی چه لالن واپس را تلیشتی پا مخ تلی پا مخ کی پا مخ کی بازی لدینا ما تا موزورون حاضر بکرشی واپس دار الله رب العزت ټول قرضدار قرضونه خلاص کیو ملګری دعا درخواست کړه